Zdejmę mu ze skaczka, nie z lapka, jak już to na słuchawkach. To jakbym śpiewał tak, zaś słyszałbyś, podobno jest. Nie słuchajmy mu ze skaczka, nie z lapka, jak już to na słuchawkach. To jakbym śpiewał Darkseid, słyszałbyś, podobno jestem w klapkach. Nie wiem, nadzieja to głupców matka, ale ponoć umiera ostatnia. Szczerze wierzę, że pójdzie jak spłatka. Skuma przekaz, każda dusza bratnia. W oblecie sześcian, a w nim tarczan. Złota klatka i pośrodku ty. Dwóch balsam, walium na maksa. W ręku okładka, hi-fi vis-a-vis. Cały sęk, by ten krystaliczny dźwięk, nad którym siedzimy godzinami, brzmiał jak kamerton, a nie z dupy brzdęk. Był pożądany, nie niedoceniany. Nie ma takiego słuchania na pół gwizdka. To jak próbować dostrzec ogół z bliska, czy oglądać mecz za płotu boiska, lub oczekiwać dojrzałości od chłystka. Idea czysta jak idealistka, przyjrzyj się z bliska, skorzystaj. Obydwa zjawiska dzieli cienka piska, jedno to pełnia, drugie czystka. Nie słuchajmy mu ze skaczka, ani z lapka, jak już to na słuchawkach. To jakbym śpiewał Darkseid, słyszałbyś, podobno jestem w klapkach. Nie wiem, nadzieja to głupców matka, ale ponoć umiera ostatnia. Szczerze wierzę, że pójdzie jak spłatka. Skuma przekaz, każda dusza bracia. Coś trzaska, elita jest tu, więc podłącz to do gniazda i testuj to na wynalazka. I daj się przekonać, jeśli łaska. Trzymasz to źle jak iPhone'a. Brzmienie miasta przerasta nas. Nastał czas, by je pokonać. Łączcie to w domach, na dwunastkach CD-romach. Usiądźcie koło nas, no i jazda. Ciśnienie narasta, brzmienie jak blachasta. Jajonasz, posłuchaj jak płyną dźwięki. Lino wiezie nas limuzyną. Dzięki, w foyerach posłuchaj ich jak rasta. Jak zaraz na wino. Raz, dwa, jeden na milion, skąd inną skład z miasta. Jednego nas to, a nie strój miasta. Wszyscy do kasty, jest kino co urasta. Do rangi klasyki jak kasyno, no i basta. Nie słuchajmy mu ze skaczka, ani z lapka, jak już to na słuchawkach. To jakbym śpiewał Darkseid, słyszałbyś, podobno jestem w klapkach. Nie wiem, nadzieja to głupców matka, ale ponoć umiera ostatnia. Szczerze wierzę, że pójdzie jak spłatka. Skuma przekaz, każda dusza bratnia. Wejdź do klubu, przyjdź na koncert. Poczuj się z jakbyś włożyła koncert. W skali forte, gdzie jest sypa Wojtek. Dawid i drugi serwek z mikrofortem. Daj no głośniej tego Majka Gostek. Jeden, dwa, jeden, dwa. Chyba z nich ruszy każdą kostkę. Jeden dek, drugi dek. Masz czelność w negatywnym komencie. Oceniasz to zasłyszane pierdnięcie. Masz tu prezencie, wersję na dobrym sprzęcie. Poczuj to pierdolnięcie. To antidotum na zło zwane padaką. Stawiaj na jakość, nie na jako taką. Co uchodzi za standard wszelako. Stawiaj na jakość, nie na jako taką. Stawiaj na jakość, nie na jako tako. Co uchodzi za standard wszelako. Stawiaj na jakość, nie na jako tako. Nie słuchajmy mu ze skaczka, ani z lapka, jak już to na słuchawkach. To jakbym śpiewał Darkseid, słyszałbyś, podobno jestem w klapkach. Nie wiem, nadzieja to głupców matka, ale ponoć umiera ostatnia. Szczerze wierzę, że pójdzie jak spłatka. Skuma przekaz, każda dusza bratnia. Nie słuchajmy mu ze skaczka, ani z lapka, jak już to na słuchawkach. To jakbym śpiewał Darkseid, słyszałbyś, podobno jestem w klapkach. Nie wiem, nadzieja to głupców matka, ale ponoć umiera ostatnia. Szczerze wierzę, że pójdzie jak spłatka. Skuma przekaz, każda dusza bratnia. Nie wiem, nadzieja to głupców matka, ale ponoć umiera.